Ακούτε το ραδιόφωνο του The Press Project και τώρα ξεκινούν οι πίσω σελίδες. Μισό λεπτό να ξεκινήσω με μια έκτακτη είδηση. Με ειδοποιούν από το control ότι ήρθε το καλοκαίρι. Σε συνάντησα στη πλάζ και φορούσες τουρκουάζ. Και φορούσες τουρκουάζ στο λαιμό μαντήλι, με τον ήλιο στη ματιά και η αρμύρα του νοτιά. Και η αρμύρα του νοτιά σου καίγε τα χείλη. Με το σκέρτσο στα πανιά, με κικίλια στο τιμόνι, το καλοκαίρι ήρθε. Επίσημες ανακοινώσεις των υπουργών χθες. Ξέρετε, καμιά φορά κοιτάς, ρε παιδί μου, τις ειδήσεις. Όσο μπορείς λίγο να βγεις από αυτές, από το καθημερινό, είδε, αυτή η πανδημία μας έχει φέρει σε μια κατάσταση που λες τώρα, ρε παιδί μου, τι ανακοινώνει. Ζούμε στην εποχή που μπορεί ένας υπουργός να βγει να πει ότι ήρθε, σας ενημερώνω ότι ήρθε το καλοκαίρι. Στο χειμώνα που θα έρθει δεν θα αφήσω να σβηστεί. Δεν θα αφήσω να σβηστεί η ανάμνησή σου. Θα σου στείλω δυο πουλιά να σου φέρουν δυο φιλιά. Να σου φέρουν δυο φιλιά. Όχι, φαντάζεστε τι αίσθηση εξουσίας δίνει αυτό, το να μπορείς να είσαι ο άνθρωπος από τα χείλη του οποίου κρέμεται μια ολόκληρη χώρα, και να μην σας πω και η Ευρώπη και ο πλανήτης, διότι περιμένουν όλοι να έρθουν διακοπές στην Ελλαδίτσα, και έχεις το μεγάλο προνόμιο να είσαι αυτός που θα πει ναι, κυρίες και κύριοι, σύμφωνα με αποκλειστικές μου πληροφορίες ήρθε το καλοκαίρι. Θα εξηγηθώ αμέσως. Ακούτε πίσω σελίδες. Είμαι ο Μάριος Διονέλης. Πίσω σελίδες.gr είναι το site της εκπομπής. Είναι 5η και 13 ο Μάιος. Το καλοκαίρι έρχεται αύριο το πρωί. Ξημερώματα, αξιμέρωτο. Μη σας πω από τις 12 το βράδυ σήμερα, σαν την αλλαγή του χρόνου ένα πράγμα, σαν την Ανάσταση, που δεν κάναμε και Ανάσταση, κάναμε νωρίτερα. Υπάρχει ένα κρίσιμο σημείο, από το οποίο και μετά μπορείς να πεις, μην κοιτάτε τώρα τι λένε οι μήνες, τα καλοκαίρι, το ημερολόγιο που λέει ότι 1η Ιουνίου ξεκινά το καλοκαίρι. Παιδί μου, το βράδυ ξεκινάει το καλοκαίρι, ετοιμαστείτε σαμπάνιες και λοιπά να το γιορτάσουμε. Λοιπόν, η επίσημη δήλωση ήταν «μπαίνουμε στο καλοκαίρι με ασφάλεια». Αυτό είναι το του Σκέρτσου, το αφήγημα. Και εντάξει, να σας πω την αλήθεια, ως έναν βαθμό με έχει πιάσει και μια υπηκία τις τελευταίες ημέρες, δεν ξέρω, μέσα σε όλη αυτή την κοροϊδία είδες πώς σου χαλαρώνει και τις αντιστάσεις. Εμβολιασμοί, εμβολιασμοί, εμβολιασμοί, μέτρα, άρση των μέτρων. Τελικά μπορεί και να σε γλυκαίνει λίγο, δεν ξέρω αν έχω πέσει στην παγίδα. Θέλω να πω ότι δεν φταίει και αυτός, δεν φταίει και αυτός. Ζούμε τόσα πράγματα. Το μεγάλο προνόμιο του να βγεις να ανακοινώσεις ότι καταργείται εσύ το SMS. Καταργείται το SMS, δηλαδή θα μας λείψει. Αλήθεια σας λέω, είχες αποκτήσει, ρε παιδί μου, μια σχέση πια με την κυβέρνηση. Δηλαδή λες, πάω το σκύλο βόλτα, έστελνες. Ήξερες, υπήρχε μια ανταπόκριση. Σου στέλνει και ο άλλος αμέσως. Δείτε το λίγο, δείτε το λίγο αλλιώς. Που τώρα στέλνεις, ας πούμε, σε κάνα φίλο και μετά λες, δεν απαντάει, ρε παιδί μου, εγώ θέλω να συνεννοηθούμε. Άσε που αν είναι ερωτικό το ζήτημα, μέσα μετράνε ώρες βαριές που δεν απαντάει εκείνη ή εκείνος στο μήνυμα. Και λες, ενώ είδες ο χαρδαλιάς επί τόπου, του στέλνες τσακ, ερχότανε το μήνυμα. Θα σου λείψει, θα σου λείψει, μπαγάσα. Έτσι, αυτή η, πώς να το πω, η ζεστασιά, η θαλπορή, ρε παιδί μου, του μήνυμα, είναι κάποιος εκεί και σε σκέφτεται. Του λες, βόλτα με τα παιδιά, 6, μετακίνηση 6. Διονέλης, βόλτα με τα παιδιά, και σου ερχόταν αμέσως. Αμέσως ήταν μια σχέση, πρέπει να το παραδεχτείτε. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Λοιπόν, ο άνθρωπος που αναλαμβάνει να σου βγάλει αυτό από τη ζωή και να σου πει από την Παρασκευή σας ανακοινώνω ότι καταργείται αυτό το μέτρο. Καταλαβαίνετε τώρα πόση εξουσία έχει πάνω στις ζωές σας και πόσο μεγαλείο μπορεί να νιώσει. Και τι λέει τελικά, ποια είναι η ανακοίνωση, ότι παιδιά ήρθε το καλοκαίρι, ότι αυτά που κάνατε τόσα χρόνια πριν ως αυτονόητα πράγματα και μάλλον πιο αργά, δεν τα κάνεις από τις 13 Μαΐου, δεν πήγαινες διακοπές. Ποιος θα πάει εσείς στα νησιά από τις 13 Μαΐου, θα πάτε εσείς διακοπές αυτές τις μέρες, δεν δουλεύετε. Δεν είναι, είναι, γιατί συζητάμε τώρα ότι καταργούνται οι περιορισμοί για τις διαπεριφερειακές μετακινήσεις. Και να τα μέτρα του πώς θα μπει στο πλοίο για να πας στο νησί διακοπές. Ποιος πάει διακοπές 13 Μαΐου, θέλετε, θα μας τρελάνετε τελείως. Το καλοκαίρι δεν θα πάνε, είναι ακόμα. Δηλαδή, επειδή είπε ο Σκέρτσος ότι ήρθε το καλοκαίρι, πάντε και καλά ήρθε το καλοκαίρι, πάμε διακοπές. Όχι, θέλω να το καταλάβω λίγο, γιατί δεν, από ένα σημείο και μετά δεν. Ακόμα και στα του τουρισμού που με ακούτε μέρες να φωνάζω, μίλησα με τους ανθρώπους, να αφού ήρθε, ωραία, ανοίγουμε, τι, πόσοι ανοίξανε παιδιά, 10% λέει στην Κρήτη τουλάχιστον, έτσι για να σας δώσω εικόνα, 10% των ξενοδοχείων ανοίγουν διότι ακόμα δεν έχει πελατεία. Αυτό μπορεί να είναι και καλό, μπορεί να είναι και κακό, έχει δύο διαστάσεις, θα σας πω. Πέφτει το βραδάκι, πιάνει η δροσιά, δώσ' μου ένα φυλάκι και έλα πιο κοντά. Εγώ κι εσύ, εσύ κι εγώ, μόνοι πάνω στη γη. Μόνοι στη γη. Εγώ κι εσύ, εσύ κι εγώ, μόνοι πάνω στη γη. Μόνοι στη γη. Ήταν η Αθήνα, κόμπος στο λαιμό, με φως και ρουτίνα και άγχος τρόμερο. Δώσ' μου ένα τσιγάρο, δώσ' μου και φωτιά, Θεέ μου θα σε πάρω στην καυτή την αμμουδιά. Εγώ κι εσύ, εσύ κι εγώ, μόνοι πάνω στη γη. Μόνοι στη γη. Εγώ κι εσύ, εσύ κι εγώ. Τέλος πάντων, αν εσείς ετοιμάζεστε οπωσδήποτε να πάτε ακτοπλοϊκό στα νησιά, εχθές ο κύριος Κέρτσος, αυτό ήταν το βασικό της ενημέρωσης, ήταν το πώς θα πάτε. Τηλέφωνο χτυπάει, βουλιάζει το νησί. Να τέτοια, με ένα τηλέφωνο βουλιάζει το νησί. Τι να πω, ξέρω εγώ, μπορεί. Ή θα έχετε πιστοποιητικό ότι εμβολιαστήκατε, είτε θα έχετε αρνητικό PCR τεστ 72 ώρων, 3 ημερών δηλαδή το μοριακό, είτε rapid test 24 ώρων, είτε self test 24 ώρων. Εγώ κι εσύ, εσύ κι εγώ, μόνοι πάνω στη γη. Για μισό λεπτό, καλά όλα τα άλλα. Καλά όλα τα άλλα. Το εμβολιαστικό, το PCR, το rapid, εντάξει. Αυτό το self-test εννοείς αυτό το ματζούνι που κάνουμε στα παιδιά για το σχολείο? Εννοείς αυτό που κάνουν οι εργαζόμενοι που το δηλώνεις μόνος σου? Δηλαδή αυτό τώρα σε εξασφαλίζει, το πήρα, το έκανα, το δήλωσα, δεν με έλεγξε κανείς. Λέω είμαι μια χαρά, προχωράμε και μπαίνουμε στο πλοίο και στο αεροπλάνο για να πάω στο νησί. Αυτό είναι αξιόπιστο μέτρο, κύριε Σκέρτσο? Έτσι ξεκινάει το καλοκαίρι με ασφάλεια? Το οποίο βεβαίως έχει, γιατί έβγαλαν και άλλα στοιχεία καινούργια, φρέσκα, και ο Σκέρτσος έδωσε στοιχεία για, για τους αυτοδιαγνωστικούς ελέγχους και για το πώς οι άνθρωποι τη γλίτωσαν και δεν μετέδωσαν τον ιό. Είπε χθες ένα νούμερο γύρω στους 11.000 ανθρώπους. Τελικά μέχρι το βράδυ που έβγαλε την ανακοίνωση ο ΙΟΔΗ είναι περισσότεροι, είναι 12 κάτι. 12.610 είναι αυτοί που επιβεβαιωμένα έκαναν το self-test, τους βγήκε θετικό. Και μετά κάνανε και την επιβεβαίωση και τους βγήκε θετικό. Αυτοί λοιπόν κατέληξαν να είναι 12.610. Το πόσοι κάναν το τεστ και τους βγήκε αρχικά θετικό, αλλά τελικά δεν βγήκε θετικό στο δεύτερο, στην επανεξέταση, ήταν 109.885. Να σας το ξαναπώ, στους 109.000, 110.000 πες χοντρά χοντρά. Οι 12 ήταν αυτοί που όντως ήταν θετικοί. Ποσοστό επιτυχίας 11,47. Ή για να το πω ανάποδα, ποσοστό αποτυχίας 88,5. Είναι αξιόπιστο το μέτρο αυτό τώρα για να πάμε στα νησιά. I'm gonna take my problem to the United Nations. Well, I called my congressman and he said, quote, I'd like to help you, son, but you're too young to vote. Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime blues. Έχει και μια σημασία ότι η είδηση αυτή για το άνοιγμα του καλοκαιριού γίνεται από το Σκέρτσο και όχι από το Χαρδαλιά. Κρατήστε τα, μερικά πράγματα είναι, μερικά δηλώνονται ευθέως, μερικά δηλώνονται υπογείως. Διότι αυτό εδώ τώρα που είναι πιο γκράντε ανακοίνωση, καταλαβαίνετε ότι έπρεπε να είναι από άνθρωπο που είναι πιο κοντά. Πώς δεν έκανε διάγγελμα, απορώ. Θα έχει άλλες δουλειές, δεν ξέρω. Πώς δεν έκανε διάγγελμα ο Μητσοτάκης να μας πει ότι ανοίγει το καλοκαίρι. Αλλά και μόνο που το είπε ο Σκέρτσος, δηλαδή ένας άνθρωπος πιο κοντά στον στενό πυρήνα του Μαξίμου, να δείχνει, και μάλιστα είπε, ο πρωθυπουργός μας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ήταν αυτός που είχε προτείνει το διαβατήριο, το εμβολιαστικό κλπ. Βέβαια και εκεί έχει διάφορα τρίκι, έτσι, ζητηματάκια. Θα τα δούμε παρακάτω, ελπίζω πως θα προλάβουμε. Αλλά αυτή η ανακοίνωση χθες, Κικίλια και Σκέρτσου, αυτό το δίδυμο χθες, έβγαλε πολλές ειδήσεις και είχε και πολλά πράγματα που ήταν από κάτω, που δεν λέγονταν, αλλά σημαίνονταν με τις παρουσίες και με το όλο σκηνικό. Βεβαίως δεν πρέπει να ξεχάσω να σας πω την απάντηση στο χθεσινό ερώτημα. Θυμάστε που λέγαμε, συνεδρίασε η Επιτροπή για αυτά. Δηλαδή συνεδρίαζε η Επιτροπή υπό τον κύριο Τσιόδρα και ενώ χθες είχες πάλι 2.500 κρούσματα και είπε είναι ώρα να σταματήσουμε τα SMS. Και αναρωτιόμασταν χθες, έτσι με πολύ βαθιά περίσκεψη, ρε παιδί μου, λες να είναι ώρα, λες η Επιτροπή να τα ζυγίσει τα πράγματα, και κοιτάξτε, μια έκπληξη τελικά, ήταν η ώρα να σταματήσει το SMS. Απλά είναι τυχαίο ότι σταματάει ακριβώς την ίδια μέρα που αρχίζει ο τουρισμός. Έτσι μια, θέλω να πω, εντάξει, δεν ήταν λογικό να στέλνει ο τουρίστας SMS για να βγει από το αυτό και να σταματάει τώρα ο αστυνομικός, δεν θα σταματάει τον τουρίστα, θα σταματάει εσένα, δεν γινόταν να γίνει αυτή η διάκριση. Αλλά μην με κοροϊδεύεις να μου λες ότι είναι με βάση τα επιδημιολογικά στοιχεία. Είναι επειδή αποφάσισες να αρχίσεις να ξεκινήσεις τον τουρισμό. Και άρα από αυτό κατευθύνεις όλες τις άλλες τις αποφάσεις σου. Όχι, θα το λέω συνέχεια, διότι αύριο μπορεί να σου πει ξημέρωσε, δηλαδή μπορεί να βγει ο Σκέρτσος και να σου πει σας ανακοινώνω ότι ξημερώνει. Και να είναι είδηση πραγματικά. Καλοκαιράκι έχει καρδιά μου και η αγάπη μου καλοκαιράκι. Φυσάει ο πάτη στα όνειρά μου και στους καημούς μου το μελτεμάκι. Καλοκαιράκι έχει καρδιά μου και η αγάπη μου καλοκαιράκι. Αυτή εδώ είναι η Αφροδίτη Μάνου πριν φάει αυτή τη φλασιά με τη Μακεδονία και τα εθνικοπατριωτικά κλπ. Ή τουλάχιστον πριν εκδηλώσει αυτές τις απόψεις. Τέλος πάντων, από τα παλιά και καλά της Αφροδίτης Μάνου. Προπανάκι πάνω στο κύμα, φουσκώνει η ελπίδα μου και ταξιδεύει. Καλοκαιράκι κράτα το βήμα, γιατί ο χειμώνας παραπονεύει. Άσπρο πανάκι πάνω στο κύμα. Φουσκώνει η ελπίδα μου και ταξιδεύει. Να να να να να να να να να να να να να να να να να να. Καλοκαιράκι, καλοκαιράκι, και στην καρδιά μου έχω μεράκι. Ο κύριος Κέρτσος επίσης, σας λέω, έβγαλε πολλές ειδήσεις να κάνεις ολόκληρη εκπομπή με βάση αυτό το δίδυμο. Αν και έχω να πω και για Χατζηδάκη και για εργασιακά, γιατί και εκεί γίνεται χαμός. Νομίζω ότι θα τα προλάβω για το δεύτερο μέρος. Λοιπόν, ο κύριος Κέρτσος έδωσε και απάντηση, ή τουλάχιστον επιχείρησε να δώσει, και μάλιστα λέει μια τετραπλή απάντηση. Σαν να σου ρίχνει κατραπακές είναι αυτό. Σε όλους εμάς, το παίρνω και προσωπικά, το παίρνω και προσωπικά αυτό, στο ερώτημα, λέει κάτι, όλα αυτά τα διάφοροι τώρα που θέτουν αυτό το ερώτημα, έτσι και λίγο απαξιωτικά αναφερόμενος σε όλους όσοι ρωτάμε, πώς είναι δυνατόν να ανοίγει ο τουρισμός και να φεύγουμε από το lockdown, να βγαίνουμε από το lockdown με τα τριπλάσια κρούσματα από ό,τι όταν μπήκαμε. Το πολύ στοιχειώδες. Και επειδή αρχίζει να πηγαίνει, έφτασε το ερώτημα μέχρι το Μαξίμου. Πάρτε το και ως θετική είδηση αυτό. Δεν τα λέμε μόνο εδώ. Αρχίζει και ο κόσμος να το βλέπει ότι, ρε παιδί μου, εντάξει, καλή κοροϊδία, 4 εκατομμύρια, 5 εκατομμύρια εμβολιασμοί, 5,5, 800 εκατομμύρια, πες όσα θες, αλλά εδώ τα κρούσματα δεν πέφτουν και εσύ μου ανοίγεις τα πάντα. Μ' αρέσει που δεν θα στέλνω SMS πια, μ' αρέσει που θα πηγαίνω για καφέ, μ' αρέσει που μπορεί να πάω και διακοπές το καλοκαίρι, μ' αρέσει που πηγαίνω να κάνω και τα ψώνια μου χωρίς τώρα αυτά τα χαζομηνύματα, click in shop, click away και τέτοιες τρίχες, μ' αρέσουν όλα αυτά, αλλά ναι, που να πάρει ευχή, προβληματίζομαι, γιατί τα κρούσματα είναι τα τριπλάσια από όταν τα ξεκινήσαμε όλα αυτά τα κόλπα. Και λοιπόν εχθές ο Σκέρτσος προσπάθησε να απαντήσει και να σας πείσει, να μας πείσει όλους γιατί συμβαίνει αυτό το παράδοξο, και έδωσε, λέει, τετραπλή απάντηση. Όχι μονή, όχι διπλή, όχι τριπλή, τετραπλή. Σαν να σου ρίχνει κατραπακές ήταν η απάντηση. Πρώτον, γράφε, άπιστε Θωμά, γράφε. Πρώτον, πέρυσι δεν είχαμε εμβόλια, ενώ φέτος έχουμε. Τι εμβόλια, πόσα εμβόλια, τι προκαλούν τα εμβόλια, αν υπάρχει θέμα γενικώς, αν μετράς και τους αυτούς που έχουν δηλώσει ότι θα κάνουν το ραντεβού τους, πόσα εμβόλια, πόσους εμβολιασμούς και πόσους εμβολιασμένους. Είναι μερικές ερωτήσεις δίπλα από όλο αυτό, αλλά είναι αλήθεια, δεν λέει ψέματα ο Σκέρτσος. Πέρυσι δεν είχαμε εμβόλια, φέτος έχουμε εμβόλια. Οπότε αυτό είναι μία απάντηση, έχει αρκετούς αστερίσκους, αλλά είναι μία απάντηση επί του κρίσιμου ερωτήματος, γιατί τώρα ανοίγεις με τα τριπλάσια κρούσματα από ό,τι όταν έκλεισες. Εντάξει, εμβόλια κάνουμε ή θα κάνουμε. Τα κρούσματα γιατί δεν πέφτουν. Είναι σαν να σου λέει, επί της ουσίας δηλαδή στο λέει, απλά θέλει λίγο μετάφραση, ότι κοίταξε να δεις φίλε μου, δεν σημαίνει ότι δεν θα κολλήσεις, ότι δεν θα αρρωστήσεις. Εγώ αυτό που σου εγγυώμαι με τα εμβόλια είναι ότι μάλλον δεν θα πεθάνεις. Οπότε από εκεί και πέρα, αφού δεν θα πεθάνεις, άσε να δουλέψουν και οι επιχειρήσεις, άσε να δουλέψει και ο τουρισμός, άσε να πάνε τα πράγματα λίγο καλύτερα και στην οικονομία, και μην τα θέλεις όλα δικά σου. Αφού σου εγγυάται το εμβόλιο ότι δεν θα πεθάνεις, αν δεν την πατήσεις από το ίδιο το εμβόλιο σε μερικές περιπτώσεις, απειροελάχιστες, ναι. Αλλά εφόσον το εμβόλιο σου εγγυάται ότι δεν θα πεθάνεις, άσε και ας κολλήσει, τι έγινε, τι απάθεις. Ειδικά αν είσαι νεότερος, θα ταλαιπωρηθείς λίγο. Άσε να ανοίξουν τώρα τα ξενοδοχεία. Εντάξει, αν αυτό είναι μια αποδεκτή σύμβαση στην κοινωνία, που φαίνεται ότι σε μεγάλο βαθμό είναι, να μην λέμε ψέματα, να μην λέμε ψέματα, υπάρχει πολλής κόσμος, και ενδεχομένως το λένε και οι δημοσκοπήσεις και παγκοσμίως δηλαδή, ότι Εντάξει παιδιά, άντε να μπούμε σε μια, είναι και η κούραση, είναι και η διάθεση του κόσμου που θέλει πια να βγει από το σπίτι, και όλο αυτό μετράει και δημοσκοπικά και στοιχίζει στις κυβερνήσεις. Δείτε τι έγινε στην Ισπανία και γιατί να την πάθει και ο Κυριάκος μας, ο Πρωθυπουργός μας, με τον ίδιο τρόπο. Οπότε ανοίξτε τα όλα και ας έχει ακόμα υψηλά κρούσματα. Δεύτερη απάντηση. Με το ζόρι, λέει, πέρυσι κάναμε 800 τεστ την ημέρα στην αρχή της πανδημίας, ενώ τώρα έχουμε φτάσει να υπερβαίνουμε τα 80.000 την ημέρα. Εννοείς κάποιες μέρες, γιατί τα τεστ δεν είναι 80.000 κάθε μέρα, ούτε τα μοριακά ούτε και τα rapid μαζί, αν τα προσθέσεις. Ναι, υπάρχουν και μέρες που έγιναν και σε τέτοιους αριθμούς τεστ, αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν είναι το 80.000. Δηλαδή αυτό το θέμα που έχουν με τα νούμερα να τα φουσκώνουν εκεί που τους συμφέρει είναι εντυπωσιακό. Γιατί αν κάνεις 80.000 τεστ αυτή τη στιγμή, την ώρα που βρίσκεις με τα 30.000, 2.500 θετικά, αν κάνεις 80.000, τόλμα αν θέλεις, βγες αύριο το πρωί, κάνε ένα ντου, ένα μπραφ που λέγαμε, και κάνε 80.000 τεστ, να δεις τι νούμερο θα σου βγει στα θετικά. Δεν το τολμάω, Σκέρτσος, αλλά μπορεί να τολμά να σου λέει ότι κάνουμε μέχρι 80.000. Την ημέρα που θα κάνεις 80.000 τεστ, σε αυτήν εδώ τουλάχιστον τη φάση, φαίνεται ότι θα έχεις γύρω στα 10.000 κρούσματα. Και μάρτης μου ο Θεός και ο Χαρδαλιάς, αν λέω ψέματα. Με στη βόλτα αυτού του κόσμου που μας ξέρει, καλοκαίρι, πλάι στα μεγάρα στις τέντες με τα γέρι. Καλοκαίρι, με χρυσούσανε μυστήρες με τα φέρι, την βανίλια με το δίσκο της στο χέρι, την κοψιά μιας πρωτόνης μες στο παρτέρι. Καλοκαίρι, μ' ανοιχτό που καμισάκι στα ίδια μέρη. Τρίτη απάντηση. Πέρυσι η ανοσία του πληθυσμού ήταν σχεδόν μηδενική, ενώ φέτος αυξάνεται εκθετικά. Αυτό αν εννοείς τα εμβόλια ως ανοσία, μου το είπες και στην πρώτη απάντηση ότι έχουμε εμβόλια, άρα είναι το ίδιο. Α, εκτός αν εννοείς αυτούς που αρρώστησαν και δεν πέθαναν, τη γλίτωσαν, που όντως είναι αρκετοί, αλλά είναι λίγο περίεργο να μου επικαλείσαι το άνοιγμα από το ότι έχω πολλά κρούσματα. Δηλαδή τα κρούσματα λειτουργούν ως επιχείρημα και για το άνοιγμα, ότι είχα πολλά κρούσματα, νόσησαν. Αλήθεια είναι, δεν λέει ψέματα, προσέξτε το, δεν λέει ψέματα, αλλά το να μου επικαλεί σε αυτούς που αρρώστησαν, που πια μάλλον δεν θα ξαναρρωστήσουν, ως αφορμή για να αρρωστήσουν κι άλλοι, είναι λίγο περίεργο που να πάρει ευχή, δεν ξέρω, είναι άμα το διαβάσεις λίγο ανάποδα, είναι κάπως, είναι. Καλοκαίρι, λίγες φλούδες της κουζίνας στο μαχαίρι. Και τέταρτη και τελευταία απάντηση στο ερώτημα γιατί ανοίγουμε τώρα με χειρότερους δείκτες από ό,τι όταν κλείσαμε, είναι ότι πέρυσι το Εθνικό Σύστημα Υγείας ήταν πιο αδύναμο, ενώ φέτος έχουν προσθεθεί εκατοντάδες κλίνες, απλές και μεθ. Εδώ είναι ακριβώς που γελάμε όλοι μαζί, και εγώ και εσείς και ο Σκέρτσος και ο Κικίλιας, δηλαδή νομίζω ότι και αυτός πρέπει να χαμογέλασε κάτω από τη μάσκα όταν σου λέει για τις καινούργιες μεθ κλπ. Θα τελειώσει, ρε παιδιά, η πανδημία και δεν θα μάθουμε τελικά πόσες είναι ακριβώς οι μεθ. Και δεν λέω τον αριθμό του ότι ανοίξαμε άλλες 100. Πόσες λειτουργούν από αυτές που έχετε, αν έχουν το προσωπικό, αν έχουν. Τώρα μην ξαμπούμε σε αυτή την κουβέντα, αλλά άστο. Αυτό με τις μεθ δεν πείθει, έχει σταματήσει να πείθει από καιρό τώρα, όχι τώρα. Αλλά και αυτό είναι μέσα στα επιχειρήματα του γιατί ανοίγουμε τώρα. Παλακρίμε στι σακούλε μα ανιέρι. Εκινούμε τα σπροκράνο που μα ξέρει. Καλοκαίρι. Μια οσμή νεκρό θαλάμου καλοκαίρι. Αυτό εδώ στην τελευταία φράση του Σαββόπουλου, πάρτε το και ως, τι να πω, ξώανο για να ξορκίσει το κακό. το «Σμή νεκροθαλάμου». Μακριά από εμάς, έξω από εμάς και μακριά που λένε. Πηγαίνω σε διάλειμμα και τα υπόλοιπα θα τα πούμε στο δεύτερο μέρος. Στην αρχή σαν έγχρωμο έργο στην Ταγκέρι, Αλαγγέλη, με του κάτω κόσμου το έγκαυμα στο χέρι, τη λαχτάρα του στον κόσμο περιφέρει. Καλοκαίρι, στον χαμό του οδηγημένο και το ξέρει. Καλοκαίρι, τόσο όριμο που πέφτοντας προσφέρει, μια πλημμύρα των καρπών σταρικεμένη, στον σπασμό του το απόλυτο του αστέρι. Καλοκαίρι, μες στα κόκκινα της δύσης του ανατέλει. Από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, στις 3 το μεσημέρι, στο ραδιόφωνο του The Press Project, έρχονται οι πίσω σελίδες. Είμαι ο Μάριος Διονέλης και νομίζω πως οι σημαντικές ειδήσεις είναι γραμμένες στα ψηλά, στις πίσω σελίδες της επικαιρότητας. Σε αυτές που σε κάνουν να αποφασίσεις με ποιους πραγματικά είσαι. Σας περιμένω κάθε μεσημέρι στις 3 στο ραδιόφωνο του The Press Project. Αυτό που ξεκίνησε φυσικά είναι το θέμα του George Gershwin από την δεκαετία του 1930, ίσως το διασημότερο θέμα, το πιο πολύ τραγουδισμένο τραγούδι όλων των εποχών, λένε κάποιες στατιστικές, το Summer Time φυσικά, μια που για καλοκαίρι ο λόγος. Και αυτή εδώ είναι μάλλον η πιο διάσημη εκτέλεση, με την Τζάνις Τζόπλιν φυσικά. Το τραγούδι έχει μεταφραστεί σε 30 γλώσσες, θεωρείται σήμερα το πλέον ερμηνευμένο τραγούδι όλων των εποχών. Μεταξύ των ερμηνευτών και των εκτελέσεων, αυτή εδώ που ακούμε, της Τζάνις Τζόπλιν, αλλά και της Έλα Φιτζέραλντ, της Μαχάλια Τζάκσον, αλλά και των δικών μας, της Μαρίας Κάλλας, της Φλέρι Νταντονάκη και άλλων. Της Φλέρης Νταντονάκη. Μουσική. Ακούτε πίσω σελίδες, είμαι ο Μάριος Διονέλης, είναι 5η και 13 ο Μάιος. Πίσω σελίδες.gr, το site της εκπομπής. Χαμήλωσα λίγο ρυθμούς για την αρχή του πρώτου μέρους. Αν είναι καλοκαίρι, τουλάχιστον να ακούς και τα σωστά τραγούδια, ή αν είναι να έρθει νωρίτερα. Πάμε λίγο πιο δυνατά τώρα. Να μην ξεχαστείτε, αν πάτε Εύβοια ή Λευκάδα, παρόλο που είναι νησιά, πάλι με τη γεωγραφία τα έμπλεξα λίγο, αλλά το είπανε και χθες, δεν φταίω κι εγώ, λες και θα μπερδευόμασταν. Αν πάτε Εύβοια ή Λευκάδα, δεν ισχύει ο περιορισμός των νησιών. Δηλαδή, αν είχατε μια αγωνία, ρε παιδί μου, ενώ είναι ισχυρή η σύσταση, ακόμα και στην υπηρωτική Ελλάδα, δηλαδή ξεκινάς από την Αθήνα, να πας, τι να σου πω τώρα, στη Λιβαδιά, στο Λιανοκλάδι, που έχει ωραίο σουβλάκι. Λέει ισχυρή σύσταση να κάνεις τεστ ή να έχεις εμβολιαστεί για να πας να φας σουβλάκι στο Λιανοκλάδι. Όχι, δεν έχει τίποτα το σουβλάκι, έτσι το λέω. Γενικά στα νησιά είναι το πρόβλημα, που είναι πιο απομονωμένα, και έχουν δίκιο σε αυτό. Ελάτε τώρα, ας είμαστε ειλικρινείς, έχουν δίκιο σε αυτό. Εξαιρούνται όμως τα νησιά Λευκάδα και Εύβοια, που είναι που πας οδικός, οπότε εκεί σου λέει δεν θα σε ελέγξει κανείς. Και άρα για τα υπόλοιπα, για τη Μύκονο, τη Σύρο, τη Ντίνο, τη Μύκονο, τη Σέρφο, τη Νέο, τη Σαντορίνη, που έλεγε και το Κυκλαδίτικο που ξεκινήσαμε χθες. Κατά τα λοιπά, η παραμύθα για τον αριθμό των εμβολιασμών συνεχίζεται ακάθεκτη. Ακάθεκτη όμως, δηλαδή δεν του σταματάει τίποτα, ρε παιδί μου, συνεχώς οι δηλώσεις. Τώρα αυτό είναι, ξέρετε, βγαίνει και από τα non-papers του Μαξίμου, αλλά τους βγαίνει και φυσικά. Θέλεις να δείξεις ότι η χώρα έχει εμβολιαστεί και σου λέει 4 εκατομμύρια, τα πιάσαμε τα 4 εκατομμύρια εμβολιασμού χθες. Χθες, το είπε ο Κικίλιας, ναι. Βρε άνθρωπε, στα 4 εκατομμύρια βάζεις αυτούς που βάζεις δύο φορές κάποιους, γιατί είναι 2,6 αυτοί που έχουν κάνει την πρώτη δόση και 1,4 περίπου αυτοί που έχουν κάνει και την πρώτη και τη δεύτερη. Αλλά αυτοί που έχουν κάνει τη δεύτερη είναι πάλι τα ίδια, θα λέμε. Πάλι κάθε μέρα τα ίδια θα λέμε. Κάθε μέρα. Όχι, όσο σε κοροϊδεύεις τα μούτρα σου, έχω την εντύπωση ότι πρέπει να απαντάς ή πρέπει να ειρωνεύεσαι, να του λες 800 εκατομμύρια είναι, δεν τα έχεις μετρήσει καλά. Ή να λες συνέχεια ότι εμένα δεν θα με τρελάνεις, ότι στα 4 εκατομμύρια είναι τα 4 εκατομμύρια εμβολιασμών αντιστοιχούν σε 2,6 εκατομμύρια εμβολιασμένων ανθρώπων, γιατί κάποιοι από αυτούς έχουν κάνει τις δύο δόσεις και εσύ μου τους μετράς και τους δύο. Και μετά μου μετράς και αυτούς που έχουν κλείσει ραντεβού και αυτούς που το σκέφτονται και αυτούς που λένε τη λέξη εμβόλιο, και μην ξαναλέω τα ίδια με τις προηγούμενες εκπομπές. Άμα θέλεις να κάνεις προπαγάνδα με το εμβόλιο, το κάνεις μια χαρά και ξέρεις πες μπορεί να λέτε εσείς τώρα έλα μωρέ με έχεις κουράσει, το κατάλαβα ότι με κοροϊδεύουν, να σου πω κάτι, πες κάτι μένει, δηλαδή αυτά είναι τώρα από τα παλιά, είναι κολ παλιώτικα που κάνουν στην Ινδία, άσε στην Ινδία τώρα γίνεται χαμός. It lingered there to touch your hair and walk with me. All summer long we sang a song and then we strolled that golden sand. Two sweethearts and the summer wind. Αυτός εδώ φυσικά είναι ο Frank Sinatra και το Summer Wind. Those days and nights they went flying by. Να σας δώσω μερικά στοιχεία για τον τουρισμό. Με ακούτε μέρες ανήσυχο και ίσως είναι μια καλή όταν κοιτάς τα στοιχεία και όταν τώρα που είσαι πάνω στο άνοιγμα βλέπεις ρε παιδί μου τι ανοίγει τελικά, ίσως μπορείς και λίγο να ησυχάσεις. Όχι ότι έρχονται όλα τα κακά και τα δεινά του τουρισμού με τον τουρισμό του ιού με τον τουρισμό, αλλά ρε παιδί μου κάτσε να δούμε και την πραγματική εικόνα. Διότι εντάξει αυτοί είναι ανεύθυνοι, ανοίγουν χωρίς να έχουμε ακόμα επιπεδώσει την καμπύλη, μάθαμε και εμείς να μιλάμε έτσι τώρα με αυτούς τους όρους, τους ιατρικούς, δεν έχει επιπεδωθεί η καμπύλη, αλλά πρέπει να μην επιπεδωθεί η οικονομία, οπότε καταλαβαίνετε. Στην πράξη όμως, στην πράξη, και σας μεταφέρω το ρεπορτάζ για την Κρήτη τουλάχιστον, τα πράγματα δεν είναι ότι σώθηκε, ούτε η οικονομία σώθηκε, δηλαδή και τον κίνδυνο αφήνεις να μπει, αλλά ούτε και την οικονομία σώζεις. Το 10% των ξενοδοχείων ανοίγουν στις 14-15 Μαΐου τώρα, αύριο και μεθαύριο, που είναι η επίσημη έναρξη, διότι δεν έχουν δουλειά ακόμα. Τι να κάνουμε, αυτό που σας έλεγα πριν, το ότι ο Γερμανός και ο Αυστριακός, κάποιοι από αυτούς είναι συνταξιούχοι, δεν έχουν και τίποτα άλλο να κάνουν. Ξεκινάει η κρουαζιέρα και μάλιστα ξεκινά από το Ηράκλειο με το Mein Schiff, τα γερμανικά μου δεν είναι καλά, Mein Schiff, Schiff, κάπως έτσι, 5, το κρουαζιερόπλοιο, το οποίο την Παρασκευή το πρωί αύριο θα ξεκινήσει για, για την πρώτη κρουαζιέρα της χρονιάς στην Ελλάδα και πολλοί θα μεταφερθούν αεροπορικώς από τη Γερμανία με πτήσεις της TUI στο Ηράκλειο για να μπουν στο κρουαζιερόπλοιο της TUI στο Ηράκλειο και να φύγουν από εκεί να κάνουν την γύρα των νησιών χωρίς να κατεβαίνουν στα νησιά, διότι ακόμα δεν επιτρέπεται και καλώς δεν επιτρέπεται. Και εν πάση περιπτώσει αυτό είναι μια οικονομική δραστηριότητα η οποία αποφέρει, δεν ξέρω σε ποιον αποφέρει, ειλικρινά. Δεν κατεβαίνουν να καταναλώσουν, έρχονται με μια αεροπορική εταιρεία, ναι, πληρώνουν τέλη ελιμενισμού, ναι, κερδίζει ο οργανισμός λιμένος Ηρακλείου. Okay. Παρακάτω, κάτι άλλο. Εν πάση περιπτώσει, ας μην ανοίξω και το θέμα της κρουαζιέρας. Το θέμα είναι ότι τα ξενοδοχεία δεν ανοίγουν. Έχεις καμιά 70 πτήσεις σε 4 μέρες, πολλοί πάνε στο κρουαζιερόπλοιο, κάποιοι πάνε σε ξενοδοχεία, αλλά δεν φτάνουν για να υποθέσεις, εν πάση περιπτώσει για να θεωρήσεις ότι έχει ανοίξει ο τουρισμός για τα καλά. Αυτό είναι καλό ως προς την διάσταση την επιδημιολογική, λιγότερος κίνδυνος, ενώ ακόμα δεν έχουμε εμβολιαστεί σε αρκετό βαθμό και λέει ο Κικίλιας ότι θέλει και 4 και 800 εκατομμύρια, είναι όμως αρνητικό για τους εργαζόμενους. Διότι προσέξτε, όταν λες άνοιξε ο τουρισμός έχει μέσα ένα κολπάκι μικρό. Για μισό λεπτό να σας το εξηγήσω. Μέχρι τώρα που έλεγες ότι απαγορεύεται να λειτουργούν τα ξενοδοχεία, είχες αναγκαστεί να δίνεις ένα δίχτυ προστασίας, έστω και αυτά τα 543 ευρώ, έστω και το επίδομα ανεργίας. Την παράταση του επιδόματος ανεργίας στους ξενοδοχοϋπαλλήλους την είχε αποφασίσει και ορθώς την είχε αποφασίσει η κυβέρνηση. Τώρα λοιπόν που λες εσύ ανοίγω, τώρα σταματάει και το δίχτυ, κόβεται. Ναι, δεν άνοιξαν τα ξενοδοχεία, άνοιξε μόνο το 10%, το 90% δεν ανοίγει, αλλά ο ξενοδοχο υπάλληλος σου λέει τώρα εμένα τι με νοιάζει, σου λέει η κυβέρνηση. Εμένα τι με νοιάζει, ορίστε εκεί είναι, άμα έχει πελάτες σας ανοίξει, τι θέλεις τώρα, τι επίδομα, εγώ δεν άνοιξα. Άνοιξε και εσύ το ξενοδοχείο και προσέλαβε τον υπάλληλο, γιατί με σκοτίζεις. Και έτσι μένει ένα κενό που ο υπάλληλος, ο ξενοδοχο υπάλληλος δεν έχει ούτε την παράταση του επιδόματος ανεργίας, ούτε δικαιούται να μπει μέσα σε αναστολή, διότι προφανώς δεν τον προσλαμβάνει τώρα. Αυτό είναι το αίτημα του σωματείου των ξενοδοχο υπαλλήλων, τουλάχιστον στο Ηράκλειο. Και φαντάζομαι και σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα. Ότι άνοιξε, κάνε μου τις προσλήψεις εμένα και βάλε με ενδεχομένως σε αναστολή εργασίας, αφού πράγματι δεν έχει δουλειά το ξενοδοχείο, αλλά δεν μπορεί εγώ να μένω χωρίς μισθό, γιατί άλλη δουλειά δεν κάνω, ή θα πρέπει να αναγκαστώ να φύγω από το επάγγελμα και να βρω να κάνω κάτι άλλο, και μάλλον αυτό δεν το θέλεις. Και η λύση που βρίσκεται είναι ότι, παιδιά, εμείς 14 Μαΐου ανοίξαμε τον τουρισμό, τον ανοίγουμε, εσείς δεν πάτε να ανοίξετε 15 Ιουνίου, 15 Αυγούστου, μέχρι τότε οι άλλοι θα είναι άνεργοι. Όταν με το καλό έχετε πελάτες, αγορά, παιδί μου, το αόρατο χέρι λειτουργεί, τα ρυθμίζει όλα, προσφορά, ζήτηση. Τι θέλεις τώρα εσύ, πού εμπλέκεσαι, γιατί διαφωνείς. Και έτσι μένουν στον αέρα οι ξενοδοχο υπάλληλοι. Όμορφο. That's not my fate, that's not your land. Για το άλλο, το θέμα του εμβολιασμού των ξενοδοχο υπαλλήλων πριν ανοίξουν τα ξενοδοχεία, έλα τώρα και εσύ κόλλησες εκεί πέρα. Εντάξει, ακόμα το διεκδικούν οι ξενοδόχοι πρώτοι, γιατί οι ξενοδόχοι θα αναγκαστούν να πληρώνουν και τα self-test και τα λοιπά, και σου λέει κάντους εκεί πέρα ένα εμβόλιο να τελειώνουμε. Και μάλιστα διαλέγουν και το εμβόλιο. Ναι, ναι, λέει να κάνουμε γρήγορα με το Johnson & Johnson, όχι πια δάκρυα, που και αυτό κατηγορείται για κάποιες περιπτώσεις θρομβώσεων. Μη σας τρομάζω τώρα εγώ, μπείτε κι εσείς λίγο, ψάξτε μερικά μόνοι σας. Επειδή όμως είναι μίας δόσης, να το κάνουν και να ξεμπερδέψουν, να έρθουν στη δουλειά, να είμαστε σίγουροι. Έχει μια λογική, άμα το βάλεις σε επίπεδο οικονομοτεχνικό, να μην περιμένουν παραπάνω. Εν πάση περιπτώσει όμως, την δέσμευση θεοχάρη ότι θα εμβολιαστούν οι ξενοδοχο υπάλληλοι και όλοι οι εργαζόμενοι στον κλάδο αυτό πριν ανοίξουν τα ξενοδοχεία, την είπαμε, την ξεχάσαμε, εντάξει, τώρα λέμε και καμιά από αυτή να περνάει η ώρα, καταλαβαίνετε, τώρα δεν το συζητάει πια κανείς από το κυβερνητικό επιτελείο. Σήμερα έχει ανακοινώσεις ο Θεοχάρης, κακώς έχω παραλείψει, τεράστια παράληψη από την αρχή της εκπομπής, να σας πω ότι αυτό το ήρθε το καλοκαίρι η είδηση, θα την χρησιμοποιήσουν όλοι όσοι εμπλέκονται με τον ερχομό του καλοκαιριού. Καταλαβαίνετε τώρα, έχει φορήσει η είδηση, είναι, πώς να σας το πω, πώς έφερνε ο Προμηθέας, ρε παιδί μου, τη φωτιά στους ανθρώπους. Έτσι κάπως τώρα σου φέρνει το καλοκαίρι ο Σκέρτσος, ο Κικίλιας και ο Θεοχάρης. Και σήμερα έχει ανακοινώσεις ο Θεοχάρης για το πώς θα ανοίξει ο τουρισμός, για όλα τα πρωτόκολλα και ενδεχομένως να βγάλει και από εκεί ειδησούλες. Και καλά θα κάνει να βγάλει, να έχουμε και εμείς κάτι να λέμε στην αυριανή εκπομπή. Καταλάβατε, δουλεύει το σύστημα, δουλεύουμε όλοι. Μια χαρά, χαρούμενοι, ευχαριστημένοι είμαστε όλοι. Να σας δώσω μόνο μία ειδησούλα του τελευταίου 24ωρου για τα εμβόλια. Ξεκαθαρίζοντας τώρα, τι να σας πω, πρέπει να λέμε και τα αυτονόητα. Δεν είμαι αρνητής, αλλά έχω την εντύπωση ότι μπορώ τουλάχιστον να σκέφτομαι και μπορώ να διαβάζω τις ειδήσεις. Στη Νορβηγία, τέλος το εμβόλιο AstraZeneca, δεν θα το ξανακάνουν, θα τα πετάξουν ό,τι είχανε. Δεν. Απόφαση της Πρωθυπουργού, ανακοίνωση λέει της Πρωθυπουργού της Νορβηγίας χθες, ότι το εμβόλιο, η κυρία Έρνα Σόλμπεργκ είναι η Πρωθυπουργός, ανακοίνωσε λοιπόν η Νορβηγή Πρωθυπουργός ότι το εμβόλιο της AstraZeneca σταματά να χορηγείται στους κατοίκους οριστικά και αμετάκλητα, όχι αναστολή κλπ. Ενώ σε αναστολή βάζουν το εμβόλιο της Johnson & Johnson, αυτό που θα κάνεις εσύ στα νησιά που έρχεται η γαλάζια ελευθερία που λέγαμε. Λοιπόν, η Νορβηγή σου λέει αναστολή μέχρι να δούμε, γιατί και αυτό έχει κάποια περίεργες αναφορές για θρομβώσεις κλπ. Και σου λέει μέχρι να το τσεκάρουμε, αναστολή και αυτό. Και κάνουν μόνο το άλλο της Pfizer. You're really swell, I have to admit you. Deserve expressions that really fit you. And so I've racked my brain hoping to explain all the things that you did to me. By mere this to shame, please let me explain. Η εισήγηση, λέει, της ΕΚΗ Επιτροπής Εμβολιασμών, πως είναι εδώ ο κύριος Θεμιστοκλέους και η κυρία Θεοδωρίδου, ήταν να σταματήσει και των δύο εμβολίων η χρήση στην Νορβηγία. Τελικά η κυβέρνηση αποφάσισε να ακούσει τη μισή σύσταση της Επιτροπής, σταμάτησε το ένα, ανέστειλε το άλλο και γενικώς το ψάχνουν το θέμα. Όταν ακούς την κυρία Θεοδωρίδου όμως που λέει ότι οι αποφάσεις αυτές και το τι κάνει κάθε χώρα, γιατί έχει γίνει μεγάλη συζήτηση στη Βρετανία, το κόβουν για τους πιτσιρικάδες και για τις εγγύους, σε άλλες χώρες γενικά υπάρχει ένας προβληματισμός για το AstraZeneca ειδικά. Όταν ακούς την κυρία Θεοδωρίδου να σου λέει ότι αυτό εξαρτάται από τα επιδημιολογικά στοιχεία κάθε χώρας, εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Θα μου πεις, δεν είσαι και γιατρός πάλι? Άσε να το εξηγήσουν οι γιατροί καλύτερα. Δηλαδή τους Νορβηγούς τους πιάνει χειρότερα από ότι πιάνει τους Έλληνες το εμβόλιο της AstraZeneca και έχουν περισσότερες παρενέργειες? Αυτό να καταλάβω. Ξέρεις, θα με έπιθε περισσότερο να μου πεις ότι αυτά εξαρτώνται από τα οικονομικά δεδομένα, όχι από τα επιδημιολογικά δεδομένα κάθε χώρας. Διότι η Νορβηγία είναι πλούσια χώρα, πανάκριβη να πας από ό,τι έχω μάθει, δεν έχω πάει ποτέ. Είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί σιγά μην ήταν μέσα στα μετάλλα τα κορόιδα, γιατί έχει τη δική της οικονομία. Έχει και πετρέλαια πολλά που τα χειρίστηκε με τρόπο να μένουν στο κράτος της τα έσοδα και όχι σε εταιρείες. Το μεγαλύτερο μέρος, και εν πάση περιπτώσει είναι μια οικονομία η οποία ανθεί και άρα μάλλον έχει το περιθώριο για να σας το πάω τελικά στο πόρισμα, έτσι όπως το σκέφτομαι, όπως το καταλαβαίνω εγώ, έτσι, χωρίς πολλές περγαμινές, ούτε οικονομικών σπουδών, ούτε φυσικά επιδημιολογικών σπουδών. Αλλά αυτό που καταλαβαίνω εγώ είναι ότι εκεί τους παίρνει, να το πω απλά, τους παίρνει να πετάξουν τα εμβόλια της AstraZeneca, ενώ εσένα εδώ μάλλον δεν σε παίρνει. Συνεπώς, βουρ και ό,τι γίνει. Τα τελευταία 5 λεπτά της εκπομπής θέλω οπωσδήποτε να τα αφιερώσω στο άλλο καμάρι της κυβέρνησης, τον κύριο Κωστή Χατζηδάκη. Το Σούπερμαν, ντε, στην τούρτα πάνω, θυμάστε? Το Σούπερμαν που έχει πουλήσει ΔΕΗ και έχει καταφέρει να βάλει τη σφραγίδα του σε πάρα πολλά δεδομένα αυτής εδώ της χώρας, και τώρα έχει αναλάβει το εργασιακό της συντάξης και το 8ωρό σας να το κάνει ταλατιού που λένε. Λοιπόν, μέσα στις διατάξεις, χθες έδωσε συνέντευξη τύπου και σήμερα αναμένουμε να δούμε το πλήρες κείμενο του νομοσχεδίου για το 8ωρο και για όλες αυτές τις ρυθμίσεις. Και έχουμε και απεργίες μπροστά και θα δείτε ότι η επόμενη εβδομάδα θα είναι πάρα πολύ έντονη επί αυτού του ζητήματος. Μία από τις διατάξεις είναι αφορά μάλλον ένα κομμάτι του νομοσχεδίου, το είπε και χθες αναλυτικά στην συνέντευξη τύπου, αφορά το πόσο εύκολα θα μπορείς να απεργήσεις και το τι θα γίνεται με τις απεργίες. Για παράδειγμα, θα απαγορεύεται η παρεμπόδιση των εργαζομένων που επιθυμούν να εργαστούν κατά τη διάρκεια της απεργίας. Ωραίο. Δηλαδή αποφασίζει ένα σωματείο μια απεργία και μετά βρίσκεις εσύ κάποιους απεργοσπάστες ως επιχειρηματίας, αλλά αυτούς απαγορεύεται να τους εμποδίσει το σωματείο να πάνε να εργαστούν. Άρα τις πας στην απεργία κανονικά και με τον νόμο. Και μάλιστα λέει η παρεμπόδισή τους οδηγεί στη διακοπή της απεργίας με δικαστική απόφαση. Ωραίο. Δες το λίγο, έχεις ένα εργοστάσιο, αποφασίζει το σωματείο απεργία και βρίσκει ο επιχειρηματίας, ο εργοστασιάρχης, δύο παλικάρια που λένε «Α, εγώ θέλω να μπω μέσα». Και εκείνη την ώρα, άμα γίνει καμιά μανούρα και τους πούνε οι άλλοι «Πού πάτε», έχεις το δικαίωμα να πας στο δικαστήριο και να διακοπεί η απεργία και να κηρυχθεί παράνομη. Όμορφο. Όμορφο, κύριε Χατζηδάκη. Και στα βάζει αυτά ένας Χατζηδάκης που δεν έχει εργαστεί, ρε παιδιά, ποτέ στη δουλειά. Δεν έχει εργαστεί στη ζωή του δύο μέρες απανωτές. Δηλαδή, τώρα εντάξει, μερικά πράγματα. Διαβάστε το βιογραφικό του, τίποτα άλλο δεν χρειάζεται. Και καθορίζει αυτός ο άνθρωπος τις τύχες των ανθρώπων που είναι μέσα στη δουλειά και που θεωρούν ότι. Και που θεωρεί αυτός μάλλον ότι ξέρει καλύτερα να σου δώσει το δικαίωμα στην απεργία και να είναι και σεβαστό το δικαίωμα στην απεργία. Μάλλον ξέρει να δώσει το δικαίωμα στην απεργοσπασία. Νόμος είναι το δίκαιο του απεργοσπάστη. Κάπως έτσι η κατάσταση. Και να δούμε και τι άλλα ωραία θα έχει τελικά μέσα το νομοσχέδιο αυτό. Εσείς πάντως να μην ξεχνάτε ότι όλα αυτά γίνονται για να πάτε να μαζεύετε ελιές το χειμώνα, το Δεκέμβρη, Νοέμβρη, Δεκέμβρη, Γενάρη. Επίσης ο Χατζηδάκης το έχει πει αυτό. Να μην μπορεί να θέλει ο εργαζόμενος να πάει να μαζέψει τις ελιές του, να κάνει έτσι την άδειά του. Για σας βρε κουτά. Τώρα σε όλα τα υπόλοιπα σημεία του νομοσχεδίου που σίγουρα θα φέρει κόσμο στους δρόμους και στις απεργίες. Δεν ξέρω αν τελικά θα περάσει ή δεν θα περάσει. Δεν ξέρω τι αλλαγές θα επιτευχθούν την τελευταία στιγμή από την πίεση που θα ασκήσει η κοινωνία. Ξέρω όμως ότι δυστυχώς στην κοινωνία, ακόμα και αυτό που σας είπα, με το δικαίωμα των απεργοσπαστών και το κόλπο που μπορεί να κάνει ο εργοδότης, σε πολλές περιπτώσεις πιάνει στην κοινωνία σε ένα κοινό που το ακούω πολύ συχνά γύρω γύρω, δεν ίσως να κάνω εγώ κακές παρέες. Αυτό το άντε άντε να τελειώνουμε και με τις απεργίες, άντε άντε, πολύ μα αυτό όλο, τη μία η δάσκαλη, την άλλη τα σκουπίδια, την άλλη με εργαζόμενη εκεί, την άλλη από εδώ, την άλλη μεταφορές, την άλλη τα νοσοκομεία, καλά στα νοσοκομεία έχουν να κάνουν απεργία, εδώ δεν χθες λέει τους άφησε να πάρουν άδεια, όχι να κάνουν απεργία. Αλλά βλέπω πολύ κόσμο να θέλει να ξεμπερδέψει με αυτό, μέχρι βέβαια την ώρα που έρχεται το πρόβλημα στο δικό σου στα δικά σου τα νότα, για να μην πω κακιά λέξη, και εκεί τώρα αρχίζει τα δικαιώματά μου και τα τέτοια κλπ. Αλλά άμα είναι, πώς έλεγε, θα κάποια στιγμή θα έρθουν και για σένα. Και επίσης όλο αυτό γίνεται σε ένα timing που δεν είναι καθόλου τυχαίο και καθόλου ανύποπτο. Είναι ακριβώς εκεί που έχεις πολύ σοβαρότερα πράγματα. Δέστε το εσείς τώρα, πες να κάνω μια εκπομπή για τα εργασιακά ή να κάνω μια εκπομπή για το τι θα γίνει με τους εμβολιασμούς, με την πανδημία, αν θα τη γλιτώσουμε, αν θα τα καταφέρουμε. Και πάνω που έχεις όλο αυτό το θέμα, τσουπ σου έρχεται και το εργασιακό και έχεις και έναν κόσμο που να λέει σιγά τώρα, άσε που στο τέλος τι θα κατεβείτε να κάνετε πορείες, να είναι κορονοπορείες, να κολλήσουμε. Όχι, ούτε μπορεί, αφήστε το να περάσει έτσι. Είδες τι ωραία που φτιάχνετε το κουστούμάκι. Από μένα αυτά για σήμερα. Θα τα πούμε αύριο, να είμαστε καλά, να προσέχετε. Να ανοίξει ο τουρισμός. Αύριο θα έχουμε μεγάλα γλέτια, grand opening, και θα είναι η μέρα της κρίσεως για όλους. Καλή συνέχεια, να προσέχετε. Magic of the tour.